تنہائی، اداسی اور خلا، لونلینس، سیڈنس اینڈ وائڈ۔ انسانوں کے اس سیلے رواں، اس بے پناہ ہجوم میں ہم سب اکیلے ہیں۔ انسان کو تنہا پیدا کیا گیا ہے، اسے مرنا بھی اکیلے ہی ہے۔ تنہائی نفس کی ایسی جبلت ہے جسے یہ بے پناہ خوف کھاتا ہے۔ نفس خوب جانتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس احساس کو، اس جذبے کو دبانے کے لیے، اس تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ محرک یعنی سٹیمولس میں، رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے۔ زندگی کو مصروف رکھنا اس کا واحد مشن ہے۔ یہ کسی صورت اکیلا نہیں ہونا چاہتا۔ کبھی تنہائی میں خود اپنے ساتھ بیٹھنے کا تجربہ کریں، کچھ نہ سوچیں، کسی خیال کو اٹینڈ نہ کریں، بس بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جسم میں بے پناہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، وقت گزرنا محال ہو رہا ہے۔ جو انسان تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ چند لمحے نہیں گزار سکتا، اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنی بری صحبت یعنی بیڈ کمپنی میں ہے۔ آنکھیں ذہن کا دروازہ ہے۔ رات کو سوتے وقت جب ہم آنکھیں بند کر لیں تو اصولی طور پر دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے، مگر نفس اس قدر چالاک ہے کہ آنکھ بند ہوتے دماغ میں ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے پرسکون ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں اور مشاہدہ کریں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ غور کریں، آبزرو کریں۔ جتنا اندر جائیں گے، جتنا گہرائی سے اندر جائیں گے، دیکھیں گے کہ سوچوں کی ایک لامتناہی قطار، ٹریل آف تھاٹس ہے، جو چلی ہی جا رہی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں، دیکھتے رہیں، اپنی سوچوں کے سلسلے، اس کے پیٹرنز کا مطالعہ کریں، انویسٹیگیٹ کریں۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ دو طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک تصویر، امیج ہے، دھندلی سی دکھائی نہ دینے والی تصویر کی ایک قسم ہے، جو ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری چلی آ رہی ہے۔ سوچ کی دوسری قسم ایک نہ سنائی دینے والی آواز، انہیئرڈ وائس ہے۔ ذہن کی اس آواز کو وائس آف دا ہیڈ یا پھر بولنے والا ذہن، مائنڈز چیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آواز تصویری سوچ، امیج بیس تھاٹ کو جواب دے رہی ہے، رسپونڈ کر رہی ہے۔ یہ سب جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیوں چل رہا ہے؟ غور کرتے رہیں گے تو دکھائی دینے لگے گا، خوب نظر آنے لگے گا، خوب سمجھ میں آنے لگے گا کہ ابھی ایک سوچ ختم ہوتی نہیں کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر سوچ کے ساتھ ایک مخصوص جذبہ جڑا ہوا ہے۔ کوئی سوچ خوش کر رہی ہے، کوئی غمگین کرتی ہے، کسی سے دل اداس ہو رہا ہے، کسی سے نفرت، انتقام کی بو آ رہی ہے۔ پھر سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ تو پاگل پن ہے،